bakışlarından belli. Vallahi bu kız Asu, bakışlarından belli. Vallahi bu kız Asu. Oy Nur canım, Nur canım, kurbandı sana canım. Oy Nur canım, Nur canım, kurbandı sana canım. Ne dedim da darıldın, gel sana, gel sana, gel sana küçük hanım. Ne dedim da darıldın, gel sana, gel sana, gel gel gel gel gel sana küçük hanım. Canım ne dedim de darıldın, gel sana, gel sana, gel sana kuş.